nagpaalam ka, aking sinta at nagtrabaho sa ibang bansa. Pagkat ang nais mo ay umunlad at makaahon ka sa hirap, magdaan ng isang sulat ko'y walang tugon, ngunit ang sakit aking nabalitaan na sumasama ka sa mga dayuhan. Ang iyong tangan, sayang, ang iyong tangan. Hanggang langit. Ngunit ang sakit aking nabalitaan na sumasama ka sa mga dayuhan.